Άλλη μια εκπομπή, μια και το ζητήσατε, με τραγούδια που μας άρεσαν, έγιναν επιτυχίες ή όχι, και ήταν βασισμένα στο όργανο, όπως αυτό εδώ. Είχαμε αρχίσει λοιπόν πριν από ένα μήνα με μια εκπομπή με κομμάτια που ήταν βασισμένα στο όργανο, στο synthesizer. Και επειδή είχε μεγάλη επίχυση η πρώτη εκπομπή, κάναμε δεύτερη, είχε μεγάλη επίχυση και η δεύτερη, έτσι λοιπόν σήμερα είναι η τρίτη στη σειρά, γιατί υπάρχουν υπέροχα κομμάτια που βασίστηκαν στο όργανο, όπως αυτό που ακούσαμε. Ίσως είναι ένα από τα δημοφιλέστερα instrumental hard rock τραγούδια στην ιστορία, το Frankenstein, έτσι είναι ο τίτλος, από το συγκρότημα The Edgar Winter Group, κάπου γύρω στο 1973. Ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση σε αυτό το δίωρο εδώ στο Βήμα FM. Αλλάζουμε ύφος και πάμε στον μεγαλύτερο από όλους, που είναι ο Dylan. Υπάρχει ένα τραγούδι του

fuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Πενήντα χρόνια έχουν περάσει από τότε που το πρωτακούσαμε. Ήταν Ιούλιος του 1965 και όμως μοιάζει σαν ένα τωρινό καταπληκτικό κομμάτι. Σε λίγο, μετά τις διαφημίσεις, συνεχίζουμε με μουσική που δεν ακούτε συχνά στο ραδιόφωνο, όπως το Roundabout των Yes. Μεγαλειώδες συγκρότημα, οι Yes. Και τι άλμπουμ έχουν αφήσει. John Anderson τραγούδι, Steve Howe κιθάρες. Και τραγούδι. Σπουδαίος κιθαρίστας όπως και ο Chris Squire, μπασίστας. Bill Bruford, drums και κρουστά. Και Rick Wakeman, Hammond και όργανα. Ίσως δεν ξέρετε ότι όταν ο Wakeman έφυγε από τους Yes, η επιλογή του Anderson, του τραγουδιστή των Yes, μια καταπληκτική φωνή έχει αυτός, τον ακούστε τώρα όσο τον ξέρετε, ήταν ο Βαγγέλης Παπαθανασίου. Αλλά ο Βαγγέλης δεν ήθελε να μπει στο συγκρότημα των Yes γιατί δεν ήθελε τα ταξίδια. Το ίδιο θα είχε γίνει και με τους Αφροντάιτες Τσάρλτης, ίσως θα ήταν πολύ πιο γνωστό το γκρουπ εάν ο Βαγγέλης έκανε ταξίδια ή κάνανε συναυλίες. Έτσι λοιπόν έκανε δίσκους με τον Τζον Άντερσον, αλλά δεν πήγε στους Yes. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα από τα καλύτερα τραγούδια τους και τα πιο γνωστά, Roundabout, στην ολιγροεμένη εκτέλεση με περίεργους στίχους, από όπου ακούμε τώρα από το άλμπουμ Fragile. Και τι εξώφυλλο. Ξεπέραστη Yes και το Roundabout, Rick Wakeman εδώ. Επειδή βλέπω ότι υπάρχουν τραγούδια που θα μείνουν έξω και σήμερα, θα έχουμε και τέταρτη εκπομπή αφιερωμένη στο όργανο την επόμενη εβδομάδα. Είναι η εκπομπή που τόσο εύκολα από το Progressive Rock περνάει στο Garage Rock. Ένα classic 45 στροφών κλασικό τραγούδι σε εισαγωγικά βέβαια, 45 στροφών από τον Φεβρουάριο του 66. 96 δάκρυα. Question mark and the Mysterians. Θα συνεχίσουμε αφού πούμε ότι στον ήχο σήμερα είναι ο Τάκης Μαυράκης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελεονόρα Γαριφάλου με το τηλέφωνο πάντα 211-365-9995. SMS Βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010. Email livepapakivimafm95.gr. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο και τις απαντήσεις σε ερωτήσεις η Λουίζα Ζουγρή. Το Χάμοντ που βασιλεύει στα τραγούδια που ακούμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών που είναι αφιερωμένο στο όργανο. Το Χάμοντ λοιπόν το ανακάλυψε ο Λόρενς Χάμοντ το 1935. Βγήκε το πρώτο, κατασκευάστηκε το πρώτο Χάμοντ. Το Χάμοντ εδώ στο επόμενο κομμάτι δημιουργεί καταπληκτικό ήχο, όπως καταπληκτικός ήταν αυτός που έπαιζε το Χάμοντ στο συγκρότημα The Spencer Davis Group. The Spencer Davis Group, ο Steve Winwood είναι εδώ, πολύ μικρός ηλικία, όταν τραγουδούσε το MMM το 1967, μετά έχουμε Blind Faith, Traffic και τα υπόλοιπα. Τώρα, έχουμε παίξει κομμάτι των Animals στο The House of the Rising Sun, αλλά θα πρέπει να παίξουμε και αυτόν που έπαιζε όργανο στους Animals και μετά έκανε μια εκπληκτική σόλο καριέρα, Alan Price. I'll put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things that you do. Can't stand it, babe. The way you're always running around, I just can't stand it. The way you always put me down, I put a spell on you. Because you're mine. I put a spell on you. Το τραγούδι είναι παλιό, το 56, έγινε επιτυχία και με τον Alan Price. Ο Screaming Jay Hawkins το είχε ηχογραφήσει παλιά. I put a spell on you, επειδή έχουμε πολλά μηνύματα για επανάληψη ή για περισσότερα μάλλον τραγούδια σαν και αυτά που ακούτε στις τρεις εκπομπές τις ειδικές, και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε την τέταρτη εκπομπή με όργανο όπως αυτό εδώ, που οπωσδήποτε, παρόλο που είναι πολύ κοντά χρονολογικά, επηρεάστηκε από το προηγούμενο. Πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία. Ακούμε τον Τζόνι Ντορέλι. Io son sicuro che per ogni goccia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E su quel fiore una farfalla volerà. Io son sicuro che in questa grande, immensa necessità. Qualcuno pensa un poco a me. Non mi scorderà, sì, io lo so. Tutta la vita sempre solo non sarò. Un giorno lo saprò. D'essere un piccolo pensiero nella più grande immensità di quel cielo, sì, io lo so, tutta la vita sempre solo non sarò. Solo non sarò. Un giorno proverò un po' d'amore anche per me. Per me che sono nullità. Σας έλεγα τις προάλλες ότι ο Billy Preston έχει την μοναδική, είχε γιατί έχει φύγει από τη ζωή, μοναδική ευκαιρία να παίξει με τα δύο μεγαλύτερα συγκροτήματα σε φοβερές ηχογραφήσεις, τους Beatles και τους Rolling Stones. Εδώ λοιπόν παίζει όργανο σε ένα κορυφαίο άλμπουμ των Rolling Stones, το Exile on Main Street, και συγκεκριμένα στο Shine a Light. Meet Rolling Stones και ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος για να συνεχίσουμε μετά με τη δεκαετία του 80 με ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια στην καλή και σπουδαία περίοδο του Elton John της δεκαετίας του 70. Crocodile Rock, Elton John, Benny Tobin το τραγούδι, 1972. I remember.